Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Lucella Carasso. De Syrische president Assad heeft vanavond een televisietoespraak gehouden. En hij zei dat 12 jaar burgeroorlog de mensen in zijn land heeft voorbereid en ervaring heeft gegeven om met deze ramp om te gaan. Was het hem daar om te doen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De Amerikaanse regering zou willen dat het Oekraïense leger de strijd om de stad Bachmoed opgeeft. Daar spreek ik over met defensiespecialist Peter Weininga. Den Haag vandaag gaat onder meer over de aantrekkelijkheid of onaantrekkelijkheid van het Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven. En stel, je verkoopt een paard. Alleen het sperma van het paard bewaar je. En het paard gaat dood. Mag je dat sperma als oud-eigenaar dan verkopen? Vandaag deed de rechter daar uitspraak over. En het paard in kwestie is niet zomaar een paard. Het ging over het sperma van het overleden beroemde dressuurpaard Totilas. We laten een verloren gewaande radioopname van jazzlegende Chet Baker horen, die 44 jaar geleden is opgenomen in een studio in Hilversum. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 16 februari. Nou, dat was een warm onthaal vanmiddag op vliegbasis Eindhoven voor de USAR-reddingwerkers die in Turkije hebben gezocht naar overlevenden. Minister Yeşilgöz wachtte ze op. Welkom thuis voor jullie. En voor de hondjes natuurlijk. De snelheid waarmee jullie paraat stonden met jullie professionaliteit is echt ongekend. Daar naartoe gaan en daar doen wat jullie hebben gedaan, dat is echt, echt zo indrukwekkend. En nou mogen de hondjes blaffen. Voor jullie. Voor jullie. Het team haalde 12 mensen levend onder het puin van de aardbeving vandaan. Alleen niet iedereen kon geholpen worden. Er zijn nog steeds heel veel mensen die we niet hebben kunnen redden. Ik heb heel veel mensen moeten teleurstellen. En dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En toch uiteindelijk de trots overheerst. De trots dat we daar een missie hebben neergezet, een inzet hebben gezet, die hoop, troost, maar ook perspectief voor heel veel mensen heeft kunnen leveren. In Amerika heeft president Biden dus gereageerd op de 3 onbekende objecten die zijn neergehaald. I gave the order to take down these 3 objects. If any object presents a threat to the safety and security of the American people, I will take it down. Biden zegt dat de objecten waarschijnlijk ballonnen waren die niets te maken hadden met Chinese spionage. Nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. Eerder haalde de VS nog een ballon neer die juist wel uit China zou komen. We're not looking for a new Cold War, but I make no apologies. En dan ellende op het spoor. Tussen Den Haag en Rotterdam reden de hele dag veel minder treinen. Ja, ik zag het op de app. Maar ja, wat doe je eraan? Je moet het accepteren, hè? Ja, de oorzaak, een kapotte wissel. En die repareer je niet zo 1, 2, 3. Omdat het heel specialistisch werk is. Dat moet gelast worden, dat moet ook veilig gebeuren. Moet ook kijken of daarna of alles weer goed is. Hè? Want je wilt niet dat er daarna iets gebeurt qua ongelukken. Morgenochtend, dan is alles weer in orde? Dat is wel de bedoeling. Van de Randstad naar Limburg. Daar wordt dit oude carnavalsliedje straks werkelijkheid. De brekman, deeg het staken. Tot de geen hulp moet er onze keer. De drekmaan gaat staken, oftewel de vuilnisman gaat staken. In 3 Zuid-Limburgse plaatsen legt namelijk de reinigingsdienst volgende week het werk neer. En dat uitgerekend op de dag na carnaval. Wordt een rotzooi dan, hè? Dat wordt een hele. Ik denk het wel, dat wordt echt een peuns, doe je zal het allemaal zeggen. Een enkele creatieve Limburger weet wel raad. Zijn voorstel is, laat gemeenteambtenaren maar opruimen. Nou ja, als de stadsreiniging huurt bij de gemeente Maastricht, nou ja, dan holen ze maar jongens van kantoren of geven ze die een beurstel. Hè? En laten ze die het opvegen. We doen dus toch 1 grote gemeenschap. Afval is niet de enige zorg in Limburg. De drankprijzen tijdens carnaval zijn flink gestegen. Voor een biertje betaal je nu soms wel €3. Erg veel voor een pilsje. Dus ik hoop in het gemeenschaphuis en het dorp dat het niet naar €3 gaat. Ja, dat is veel, hè? Ga je dan minder drinken? Dat weet ik niet. Indrinken thuis. Is dat de truc? Ik hoop het. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ismaël de Bruin. Zwartrijden, agressie en worden uitgescholden voor rotte vis. Als conducteur moet je tegenwoordig een olifantenhuid hebben, schrijft de Telegraaf. Mensen hebben een korter lontje, zegt een hoofdconducteur. Ze roken in de trein of slaan het interieur kapot. Volgens hem zijn vooral jongeren agressiever. Laatst was er bijna een vechtpartij met jongeren die hadden gedronken en drugs hadden gebruikt. Een reiziger greep in en kon erger voorkomen. De NS stelt dat een brede groep mensen verantwoordelijk is voor het toenemende criminele gedrag. De verhalen die ik van collega's hoor zijn vaak schrijnend, aldus directeur Wouter Koolmees. Ik roep iedereen op, laat mijn collega's met rust. Aleppo is een stad in rouw. Door de aardbevingen zijn er in de Syrische miljoenenstad honderden inwoners om het leven gekomen en duizenden gewonden gevallen. Ismaël, ik onderbreek je even, want we hebben een spookrijder. Christian Bodenbakker. Rijd je op de A7 Den Oeverzaanstad, dan kom je tussen afrit Medemblik en Purmerend Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Den Oever richting Zaanstad, dan kom je tussen afrit Medemblik en Purmerend Noord een spookrijder tegen. Dankjewel, Ismaël. Aleppo, we beginnen even opnieuw met dat bericht. Ja, Aleppo is een stad in rouw. Door de aardbevingen zijn er in de Syrische miljoenenstad honderden inwoners om het leven gekomen en duizenden gewonden gevallen. Trouw sprak met de hulpverlener en priester Tony O'Riordan. De situatie in de stad is nog altijd schrijnend, zegt hij. Stel je de meest apocalyptische scène voor die je kent uit een serie of een film en vermenigvuldig dat met 10. Mensen leven in grote angst, laat de priester weten. Ze weten niet zeker of het veilig is. Ze zijn bang dat er nog een aardbeving gaat komen. En dus slapen mensen in een noodopvang of buiten in de bittere kou. O'Riordan benadrukt dat de impact van de ramp reusachtig is. Naast fysieke brokstukken liggen er ook gigantische bergen psychologisch puin in de stad. Behalve materiële hulp is mentale ondersteuning van mensen daarom essentieel. Ondernemer Elske Doets gelooft het echt. Leeftijd is maar een getal. Met haar nieuwe boek De Leeftijdloze Samenleving wil ze ouderen helpen om een plek in de samenleving te veroveren. Ouderen kunnen niet altijd doorwerken na hun pensioen, zegt ze daarover in het AD. Op een zeker moment ziet de overheid ze als kwetsbaar, als een kostenpost, als mensen die met robots moeten worden begeleid omdat er niemand is om voor ze te zorgen. En dat terwijl ouderen door hun levenservaring nog zoveel kunnen bijdragen, zegt Doets. Ze pleit ervoor om ouderen meer te betrekken bij de werkvloer. Dat levert economische voordelen op. Maar ook de sociale interactie wordt op gang gebracht. Het is ook een manier om mensen samen te brengen. De ondernemer zit binnenkort bij minister Helder voor langdurige zorg en sport om dat te bespreken. Op de Asbury University in de Amerikaanse stad Wilmore is al ruim een week een gebedsdienst aan de gang die dag en nacht doorgaat. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Of het nu 3 uur 's middags is of 3 uur 's nachts, ieder moment van de dag lijkt het even druk te zijn. Jong en oud zingt, bidt of knielt aan de rand van een podium. Muzikanten spelen achter elkaar door liederen. En er is iets bijzonders aan de hand, schreef de directeur van Asbury aan studenten. Kom allemaal kijken. Sommigen beweren dat er wonderen zijn gebeurd. Ik heb veel getuigenissen gehoord over genezing, emotioneel en fysiek, vertelt een student. En critici spreken van een opgeklopt spiritueel emotionalisme. Maar een onderzoeker van de universiteit doet dat weer af als onzin. Zelfs de Super Bowl zorgde niet voor een dip in het aantal bezoekers. Laat dat maar op je inwerken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Can I get a witness, Marvin Gaye? De slag om Bachmoed in het oosten van Oekraïne duurt nog altijd voort. Het is op dit moment de hevigste strijd in de oorlog. Het Oekraïns leger zet alles op alles om die stad te behouden, terwijl de Amerikaanse regering erop aan schijnt te dringen dat te laten en alle energie nu te steken in een tegenoffensief in het voorjaar. Nou, dat roept de vraag op in hoeverre de Amerikanen de militaire strategie bepalen in de oorlog. Peter Wijnga is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Amerika levert verreweg de meeste en zwaarste wapens aan Oekraïne. Is het dan logisch dat het land zich ook bemoeit met de te voeren strategie? Nou ja, bemoeien is een groot woord. Ik denk dat er adviseurs een rol in spelen. Adviseurs die sowieso, denk ik, al gedurende de oorlog actief zijn geweest op met een aantal zaken. Ook op basis van de inlichtingen die de Amerikanen natuurlijk verstrekken. En die adviseurs zullen een mening hebben gehad over het feit dat nu bij Bachmoed zo heftig weerstand wordt geboden door de Oekraïners om te voorkomen dat die stad zomaar in handen valt van de Russen. Ja, want regeringsbronnen hebben het verhaal bevestigd aan de Washington Post. Nou, dan is het wellicht een advies, hè? Misschien meer dan een extreme bemoeienis. Vindt u het opmerkelijk, deze inkijk in hoe die oorlog wordt gevoerd en hoe daar door de Amerikanen over wordt gedacht? Nou, ik vind op zich logisch dat je probeert mee te denken met de Oekraïners en ook wel af en toe een kritisch zijlicht zeg maar, kunt bieden op wat ze aan het doen zijn en wat ze aan het plannen zijn. Ik vind alleen niet goed dat het naar buiten komt. Want dit is natuurlijk koren op de molen van meneer Poetin. Die denkt van nou, als die Amerikanen en die Oekraïners het oneens zijn over een aantal zaken, dan kan ik daar mogelijk gebruik van maken. Ja, ik dacht ook nog even, het kan ook weer desinformatie zijn om de Russen op het verkeerde been te zetten, maar... Ja, dat is misschien een beetje vergezocht. Ja, maar aan de andere kant, je kunt het ook niet uitsluiten, inderdaad. Nee. En als u kijkt naar de inhoud van het advies om de stad op te geven, om prioriteit aan het voorbereiden van een tegenoffensief te geven in het voorjaar, is dat vanuit militair oogpunt een verstandig advies? Nou, dat is inderdaad het Amerikaanse advies. De insteek van de regering Zelensky is eigenlijk om zoveel mogelijk weerstand te blijven bieden bij Bachmoed. Om daar eigenlijk voor te zorgen dat er zoveel mogelijk Russen zeg maar sneuvelen en zoveel mogelijk materieel ook van hun verloren gaat. Zodat ze later, als de Oekraïners hun tegenoffensief plannen, het relatief makkelijker hebben. Dus ja, en eerlijk gezegd, voor beide opties is natuurlijk wat te zeggen. En het ligt er maar net aan waar je het meest van overtuigd bent, hè, dat het beste zal werken, of je voor een bepaalde optie kiest. Ja, er is inderdaad een vooraanstaande Amerikaanse denktank die het dan weer met die visie eens is. Ja. Die manschappen die nu in Bachmoed strijden, zijn dat dan dezelfde eenheden die dat voorjaarsoffensief moeten uitvoeren? Met andere woorden, hebben we het dan over dezelfde Russen en dezelfde Oekraïners? Nou ja, dat lijkt de opmerking, of in ieder geval het advies van de Amerikanen, te impliceren, inderdaad. Maar aan de andere kant, als je je terugtrekt uit Bachmoed, dan betekent dat wel dat je de volgende verdedigingslinie moet bemensen. Omdat natuurlijk wil voorkomen dat de Russen na Bachmoed nog verder doorstoten het gebied in. Dus hoe dan ook, het zal niet zoveel Oekraïnse troepen vrijmaken dat die allemaal ingezet kunnen worden bij een eventueel offensief. Ja, de Amerikanen die geven het signalen af dat de steun nu in ieder geval oneindig is. Maar er is natuurlijk wel veel politieke druk op Joe Biden, op de president, om het niet oneindig te laten zijn. Past dat advies misschien ook daar wel een beetje in? Van ja, jongens, we moeten misschien keuzes, jullie moeten in Oekraïne keuzes gaan maken. Ja, ik denk wat een beetje meespeelt, want ook dat laatste is naar buiten gekomen, dat er inderdaad wordt gezegd, ja, het is oneindig, maar het is maar de vraag of het in dezelfde intensiteit die steun zal blijven doorgaan. Ook dat is onverstandig, maar het geeft wel aan waarschijnlijk dat er binnen de Amerikaanse binnenlandse politiek verschuivingen zijn. We hebben natuurlijk gezien dat sinds de verkiezingen in november het Huis van Afgevaardigden met name in republikeinse handen is. En dat betekent dat volgende steunpakketten misschien niet zo makkelijk door zullen komen als tot nu toe het geval is geweest. In de oude situatie hadden de Democraten daar nog de macht in het Huis van Afgevaardigden. Dus dat kan mogelijk meespelen. Frappante vind ik wel dat je dan eigenlijk nu een beetje de indruk wekt alsof de steun in Amerika aan het afbrokkelen is, terwijl die juist in Europa nog helemaal intact is. Dat is wel bijna een beetje omgekeerde wereld. Ja, en dan wordt er in Amerika gezegd, ja, Bachmoed is ook maar een stipje op de kaart, dus strategisch niet zo enorm van belang. Oekraïners voelen dat totaal anders, hè, bij deze stad. Ja, de Russen ook overigens. Want de Russen hebben echt een overwinning nodig. Dus voor hun geldt dat het symbolisch een hele belangrijke overwinning zou zijn. Een opsteker, zo gezegd. En ja, het omgekeerde is natuurlijk bij Oekraïners het geval. De stad heeft inderdaad niet zo'n grote strategische waarde. Maar een symbolische waarde, ja, ook dat kan belangrijk zijn als het gaat om, ja, mensen gemotiveerd te houden, te doen wat er van ze gevraagd wordt. Ja. En u zei net, nou, dat er wordt meegedacht is niet zo gek. Dat weten we van begin af aan natuurlijk ook, dat er Amerikaanse adviseurs in Oekraïne zijn. Weten we inmiddels wat meer over wat zij doen? Nee, niet precies. Dat blijft een beetje schimmig. Ik ga ervan uit dat het geen actief dienende militairen zijn, maar burgers met waarschijnlijk een militaire achtergrond. Nou ja, dat kun je eigenlijk wel vrijwel zeker stellen. Mogelijk zijn ze gewoon ingehuurd, hè, door de Oekraïnse regering om in ieder geval de band met de Amerikaanse regering minder duidelijk te maken. Ja, en is het cruciaal wat ze doen daar, de inlichtingenwerk bijvoorbeeld? Ik denk dat ze dat in dat proces, dat ze daarin betrokken zijn, dat ze dat stroomlijnen misschien wel. Dat ze ook als een soort van relais kunnen fungeren tussen de Oekraïners en Amerikanen. Als de Oekraïners een vraag hebben voor wat betreft inlichtingen, zouden zij dat juist weer aan de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen doorgeven. Dus zo zou het ook nog kunnen werken. Ja, maar goed, de status van die mensen is natuurlijk vaag. Dat wordt met opzet vaag gehouden. Dat weet ik niet precies. Nee. En dan nog tot slot terug naar de stad Bachmoed. Daar wordt ook gevochten door de Wagnergroep, het private leger dat daar ook betrokken is. Die groep die zegt, ja, en ik bedoel, dit is natuurlijk ook allemaal oorlog, propaganda in de oorlog, maar die zeggen, in april is het in onze handen. Die stad, stel dat de Oekraïners gewoon doorgaan en niet naar het advies van de Amerikanen luisteren. Hoe schat u het in, deze krachtmeting? Wie is het sterkst? Nou ja, kijk, je kunt eigenlijk wel zeggen dat langzaam maar zeker het Russische net rond Bachmoed aan het sluiten is. Ik denk inderdaad dat het niet zo lang zal duren voordat Oekraïne inderdaad besluit om mensen terug te trekken uit de stad. En dan een nieuwe verdedigingslinie in te richten, eventueel west van de stad. Dus in die zin is het op zich niet opmerkelijk. Het is wel opmerkelijk dat de juiste Wagnergroep dit naar buiten brengt, omdat die juist de afgelopen weken een beetje in het verdomhoekje zijn geraakt in Moskou. Vanwege meneer Prigozhin, de directeur of de baas van de Wagnergroep. En de Russen, in ieder geval het Russische ministerie van Defensie, liever niet geassocieerd wil worden met die Wagnergroepen. Dus je merkt gewoon dat ze nu weer een beetje aan de weg willen timmeren door dit soort uitspraken te doen, om denk ik misschien weer een beetje in het gevlei te komen bij het Kremlin. Ja, dus het is niet alleen een slagveld, zeg maar, militair, maar natuurlijk ook qua macht. Ja, zeker. Het tikt van de paleisintriges. Hartelijk dank, Peter Wijnga, defensiespecialist. From the reappearance dream of yesterday. Dancing at the Doors of Heaven van de Nederlandse band Sommieux. Dan gaan we nu naar Den Haag. Daar zijn twee kwesties die vandaag de aandacht trokken van politici. Allereerst de nieuwe woonwet van minister De Jonge van Volkshuisvesting. Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Dat heeft ook jouw aandacht getrokken. Zeker. Ja. De Jonge die maakte bekend dat gemeenten kunnen worden gedwongen meer woningen te bouwen. Mm-hmm. 1/3 daarvan zouden dan sociale huurwoningen moeten zijn. Mm-hmm. En daar kwam vanavond gelijk ook kritiek op van nota bene een coalitiepartner, de VVD. Ja, zeker. Ja. Een beetje onverwacht wel. En ook wel serieus met gestrekt been. Het was meteen duidelijk dat de coalitie wat deze wet betreft niet op één lijn zit. En wist hij dat niet, denk je? Wat is daar misgegaan? Nou ja, volgens de VVD is er afgesproken in het regeerakkoord dat er inderdaad meer sturing zou zijn op de woningbouw in Nederland. Maar die 30% sociale huur, die komt uit de koker van Hugo de Jonge zelf. En dat is blijkbaar tegen het zere been van de VVD. En die gaan er dus hard in. Kamerlid Peter de Groot noemt het een absurd idee. De Jonge wil achterstandswijken van de toekomst bouwen. Zo liet hij vanavond weten. Hij doet niks om het overschot aan sociale huur aan te pakken in de grote steden. De Groot wijst erop dat in Amsterdam bijvoorbeeld 50% sociale huur is. Dat moet toch echt wel minder. En er moeten meer huizen komen, koopwoningen voor de middeninkomens. En die urgentie die de Jonge wil, want die wil die ook nog eens een keer, om ex-gedetineerden en ex-sekswerkers en mantelzorgers voorrang te geven, dat kan wat betreft de VVD ook niet. Want straks krijgt die bijvoorbeeld voorrang op iemand die al 12 jaar op zoek is naar een woning. Dus nee, ze sparen de Jonge niet. En hoe vinden ze dat bij het CDA? Die laten nog even niks van zich weten. Maar de ChristenUnie die hebben vanavond al wel gezegd dat dat gestrekte been van de VVD ze heel slecht bevallen is. Pieter Grimwis, Kamerlid, laat weten: de VVD laat haar masker vallen. Ben je mantelzorger, je kunt de boom in. Sociale huur en duurdere woningen eerlijk verdelen en bouwen aan wijken waar jong en oud zich thuis voelen. Dat is wat de ChristenUnie wil, zo niet de VVD. Nou, als je dit soort teksten hoort van coalitiepartners, dan vraag je je af waarom ze überhaupt een oppositie nodig hebben. Het zal iets te maken hebben, vermoed ik zomaar, met het feit dat de verkiezingen nog een maand weg zijn. Ja, en dan was er nog een debat dat de aandacht trok. Dat was het debat over het vestigingsklimaat, ja, voor bedrijven. Mm-hmm. Kon je daar ook merken dat over een maand verkiezingen zijn? Nou, nee, zeker. En ook daar speelde de VVD een hoofdrol. Dat debat kwam er na het vertrek van de hoofdkantoren van Unilever en Shell. En daar kwamen nog eens bovenop in begin januari de woorden van de topman van Boskalis, die ook zei dat zijn bedrijf overwoog om te vertrekken uit Nederland. En dat had dus alles te maken met het feit dat Nederland blijkbaar niet meer zo goed voor bedrijven zorgt. En dan is de vraag, ja, wiens schuld is dat? En van links tot rechts waren ze het erover eens dat de partij die op dit moment de grootste is, dat dat toch wel de schuldige is in dit geval. Nederland is zorgt niet goed voor zijn bedrijven. De partijen rechts van de VVD vinden dat de VVD dat beter had moeten doen. Voor zover ik goed ben ingelicht, is zijn partij, de VVD, de afgelopen 12 jaar aan de macht geweest, de premier geleverd. Hoe is het dan mogelijk dat we al die noodsignalen zien uit het bedrijfsleven omtrent het vestigingsklimaat, Unilever weg, Shell weg, Boskalis weet het nog niet, enzovoort, enzovoort. Kunt u mij uitleggen hoe dat komt? Zeker. Ten eerste, haarscheuren, betonrot. Wij hebben het over een kantelpunt. En we zien dat we nu her en der signalen krijgen dat het niet goed gaat. En daarom hebben we dit debat ook gesteund. En volgens mij is het goed dat die signalen komen. En alles wat die signalen tegen ons zeggen is, we moeten nu in actie komen, want anders kantelt het de verkeerde kant op. Ik merk dat het zo ongelooflijk moeilijk is voor partijen, en in dit geval de VVD, om gewoon te zeggen, weet je, wij hebben daar gewoon echt ook steken laten vallen. Wij hebben dat ook gewoon op een bepaald moment niet gezien. Er is geen sprake van een vrijval. Er is wel sprake van dat wij op dat kantelpunt zitten en dat er een aantal dingen goed gaan en een aantal dingen fout gaan. En dat we nu echt met de hele politiek nu moeten zorgen dat we de goede kant op kantelen. Ja, het gaat niet de goede kant op, maar zo erg is het nou ook weer niet. En we kunnen er nog iets aan doen. Dat was in ieder geval de boodschap van de VVD. De partijen rechts van de VVD, en hier hadden we het dus over Ja 21 en BBB. Die zeggen nee hoor, het is heel erg, het wordt bijna nooit meer beter. En het is vooral uw schuld. Ja, en hij wil er met de hele politiek iets aan doen. Maar willen de partijen die links van de VVD staan daar ook aan meewerken? Ja, nou die kwamen juist vraag weer... Vraag naar de bekende weg. Ja, vraag naar de bekende weg. Nou ja, die kwamen natuurlijk met het verwijt dat het juist de VVD is die te aardig is geweest voor het bedrijfsleven. Want dat bedrijfsleven dat moest zich eens wat beter aan allerlei regels houden. Onder meer als het ging om maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VVD heeft te weinig van ze gevraagd in de afgelopen jaren. Dus het feit dat die bedrijven met alles zijn weggekomen, dat ligt dan ook weer aan, in dit geval, Pim van Strien, Kamerlid van de VVD. En die kreeg dat verwijt van Suzanne Kreugen van GroenLinks. De realiteit is dat we een economie hebben die helaas nog steeds ook draait op uitbuiting en vervuiling. En dat we dus als overheid moeten ingrijpen. En dat doen we met klimaatbeleid, dat doen we met wetgeving op maatschappelijk verantwoord ondernemen, et cetera. En dat de VVD hier eigenlijk zegt, je moet vooral je handen eigenlijk vooral aan de kant blijven staan, dat lost niks op. En dan laten we ook de economie van de toekomst keihard vallen. En dat vind ik verwijtbaar. Heer Van Strien. Wat verwijtbaar is als we de bedrijven die precies dat willen doen waar mevrouw Kreugen en ik het over eens zijn, die innovatieve nieuwe bedrijven, als we die wegjagen. Dat is een schande. En dat is wat u doet met een aantal van uw voorstellen, de toon die u en uw coalitiepartners wel eens hebben. Het is een zegen als dit soort bedrijven weg te vertrekken. Nee, die bedrijven hebben we nodig hier om te bouwen aan die toekomst. En met dit soort wetgeving doen we precies het tegenovergestelde. En dat is volgens mij schandalig. Ja, dus vanuit links het verwijt aan de VVD. U bent te lief geweest voor de bedrijven. Vanuit rechts, u bent er te streng voor geweest. Het zal ermee te maken hebben dat de VVD de grootste is. En dus wat hen betreft niks goed kan doen. Nee, en Boskalis is een van die bedrijven die weg willen, omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen, waar GroenLinks het net ook over had. Mm-hmm. Hoe zit dat? Nou ja, er komt, als het goed is, een nieuwe wet op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een initiatief van Kamerpartijen, dus niet van het kabinet. En dat betekent onder meer dat grote bedrijven die in het buitenland werken, rekening moeten houden met het feit dat de bedrijven die bijvoorbeeld voor hen werken, geen dingen doen als dwangarbeid, milieuvervuiling en kinderarbeid. Maar ja, is dat zo makkelijk te controleren? Dat vinden die bedrijven zelf dan weer niet. En zij zijn bang dat ze, zonder dat ze er iets aan kan doen, dan wel weer boetes daarvoor zullen krijgen. Of nou zelfs strafrechtelijk vervolgd zullen worden. Kinderarbeid of milieuvervuiling, dat kan je toch wel een beetje in de gaten houden hier in Nederland? Dat zou je denken, maar sommige bedrijven zeggen, ja, wij worden bijvoorbeeld, wij kopen dingen in. En zoals de wet nu geformuleerd is, zouden we dan bij, laten we zeggen, elke spijker die we inkopen in het buitenland ook gecontroleerd moeten hebben of die spijker dan niet het milieu vervuild heeft in een bepaald land. En is dat ook de reden dat het kabinet deze wet zal blokkeren, zoals gisteren naar buiten is gekomen? Nou ja, dat was het idee. Alleen Mickey Adriaansens, die kwam daar vandaag van terug. Het lekte inderdaad uit de richting RTL Nieuws gisteravond. Of lekte uit, het nieuws kwam naar buiten via RTL Nieuws gisteravond. Maar vandaag zei Adriaansens dat toch net eventjes iets anders ligt. Ja, ze hebben niet heel veel fiducie in deze wet, maar ze gaan er ook niet volledig voor liggen. Even voor de duidelijkheid, bevestigt zij hiermee dat er geen sprake is van een kabinetsstandpunt over het initiatiefwetsvoorstel? Dat bevestig ik hierbij. Er is geen kabinetsstandpunt over dat initiatiefwetsvoorstel. Mevrouw Katman, PvdA. Ja, dank u, voorzitter. Volgens mij zijn er maar twee smaken. Gaat de minister nu uitspreken, excuses, ik heb voor mijn beurt gesproken, of gaat de pers het moeten rectificeren omdat de minister zegt, er is daar opgeschreven wat ik totaal niet heb gezegd, het staat tussen aanhalingstekens, dat vraagt om rectificatie. Er zijn volgens mij twee smaken. Of het is sorry voor de beurt, of het is er komt een rectificatie. De minister. Voorzitter, als ik op enige manier de suggestie heb gewekt dat het kabinetsstandpunt was, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan, want dat heb ik niet bedoeld. Ik vind dat we wel altijd wel heel veel excuses aanbieden. Ik ben volgens mij redelijk transparant in wat ik heb gezegd. Maar goed, als u daar prijs op stelt, dan doe ik dat. Ja, en die excuses moesten er komen omdat het een Kamerinitiatief is en de regering vindt daar over het algemeen niks van. Het is namelijk de Kamer die daarover moet beslissen. Maar je hoort wel aan Mickey Adriaansens dat zij deze wet niet ziet zitten. Daar is ze niet alleen in. Ook de VVD en het CDA willen heel graag aanpassingen zien. Dus dat die wet op maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband de eindstreep ongeschonden gaat halen, ik denk het niet. Goed, dankjewel Lars Geerts vanuit Den Haag. Het sperma van het voormalig dressuurpaard Totilas was inzet van een rechtszaak. Ruiter Edward Gal won veel prijzen met Totilas. Het paard dat op een gegeven moment werd verkocht aan de Duitser Paul Schuckemeulen. paard is in 2020 overleden en sindsdien is ingevroren sperma onderwerp van een strijd. Maurice Geluk is hier, welkom. Onderzoeksjournalist, jij hebt deze rechtszaak de afgelopen jaren gevolgd. Je bent ook bij verschillende zittingen geweest daarvoor. Jij kan ons gelukkig vertellen hoe dit in elkaar steekt. Laten we eerst naar die verkoop gaan. Die kwam in 2010 tot stand, nu zo'n 12, 13 jaar geleden. Hoe ging dat toen? Ja, die is gesloten op tijdens de Wereldruiterspelen in Kentucky. Van tevoren had Kees Visser, dat is de eigenaar van Totidas destijds, een makelaarsovereenkomst afgesproken met die Paul Schuckenmullen van tijdens dat WK, nadat het dressuuronderdeel is afgerond. Hè, want Gal zou daar prijzen gaan pakken, dachten wij als Nederland. Is ook gebeurd. Daarna had hij 3 weken de tijd om dat paard te gaan verkopen. Dat is ook in die 3 weken gelukt. Alleen Paul Schuckenmullen heeft het paard zelf gekocht. Ja, en dat is voormalig springruiter ook, toch? Paul Schuckenmullen, de oudere luisteraar die vroeger... Volgens mij is hij in 1976 tweede geworden op de Olympische Spelen. En hij heeft heel lang meegedaan, weet ik nog. Maar goed, die kocht toen zelf dus in feite als makelaar dat paard voor een heleboel miljoen. Ja, daar werd heel lang over gespeculeerd van hoeveel was dat nou? Het ging 15 miljoen, 13 miljoen, 12 miljoen. En uiteindelijk is vanwege de rechtszaak die is begonnen door Schuckenmullen in Duitsland, is uiteindelijk aan het licht gekomen dat er 9,5 miljoen voor is betaald. En toen hebben ze niks afgesproken op papier gezet over het sperma van het paard. Wat uit de rechtszaak blijkt is dat er een makelaarsovereenkomst is gesloten met daarin de opdracht voor Schuckenmullen dat hij dat paard ging verkopen. Er stond ook geen koopoptie in. En vervolgens is er in oktober 2010 een factuur gestuurd door Visser aan Schuckenmullen, waarop stond koop Totilas 9,5 miljoen. En verder niks? Nee. Oh. En gaat dat wel vaker zo in de paardensport, die handel? Nou ja, goed. Dat gebeurt wel. Ja. Er wordt mondeling worden kopen gesloten. Maar er zijn heel veel getuigenverhoren geweest vorig jaar. En daarin heeft ook een oud-directeur van het Nederlandse paardenstamboek gezegd. Je behoort dingen af te spreken, maar vaak gebeurt dat ook niet. En het is natuurlijk opmerkelijk dat een paard wat zoveel geld kost, dat daar gewoon niks over wordt afgesproken. Nee. Mondeling. Het is mondeling gaan, dus we weten het niet. Visser zegt dit, Schuckenmullen zegt het andere. Ja, want Visser had toen al sperma ingevroren. Ja. Wist Schuckenmullen daarvan? Schuckenmullen wist dat Visser sperma had, maar hoeveel niet. Dat wordt ook vanwege logistieke redenen en vanwege risicospreiding op verschillende plekken wordt dat opgeslagen, vaak bij stoeterijen. Nadat die koop is gesloten, heeft Visser vrijwillig aan Schuckenmullen zo'n vriescontainertje van stikstof aan Schuckenmullen overhandigd. Er zaten iets van 200 of 300 van die rietjes in. Maar kennelijk heeft hij ook nog dus 244 van die rietjes achtergehouden. En met de techniek van nu kun je daar heel veel kleine totilasjes uit maken. Ja. Dat was toen nog niet mogelijk. Want er zijn er al een heleboel, toch? Ja, ruim 1200 is een keer genoemd. Dus er lopen heel veel nakomelingen rond. En er zijn inmiddels ook nakomelingen die heel goed presteren. Ja, Edward Gal zit volgens mij op. Heeft nog prijzen weer gewonnen met een zoon van Totilas. Wat mij nu even te binnen schiet is dat hij in 2020 Nederlands kampioen werd op de rug van Glocks Toto Junior. Ja, dus dat zijn goede paarden die eruit voortkomen. Hoeveel kost zo'n rietje eigenlijk? Is dit grote handel? Ja, zeker. Nou, misschien een klein stukje terug in de tijd. In 2010, toen Visser het paard verkocht, vroeg hij €5500 per dracht. Toen Schuckenmullen het paard dat jaar had, ging het naar 8000 per zwangerschap. Dus dat is serieus geld. Ja. Totilas is op een gegeven moment met pensioen gegaan en toen ging de prijs wat naar beneden. En sinds Totilas dood is gegaan, is overleden, is de prijs wel weer omhoog gegaan. Toen stond hij voor €3500. Ja. En Visser had dus nog van dat sperma achtergehouden, of bewaard. Hè? Achtergehouden klinkt alsof het allemaal stiekem is, maar dat had hij in ieder geval in bezit. En Schuckenmullen wil niet dat hij dat verkoopt. Daar gaat die rechtszaak over. Dan denk je, ja, waarom eigenlijk niet? Waar? Ik bedoel, hij heeft dat paard, hij heeft dat sperma. Ja, het is deels volgens mij een eerkwestie. Dat Schuckenmullen denkt, we hebben dit afgesproken met elkaar en nu ga jij iets doen wat daartegen ingaat. En het gaat om serieus geld. Het zijn allebei multimiljonairs. Dus je zou zeggen, om het geld hoeven ze het niet te doen. Maar Visser claimt in eerste instantie dat hij door dat verbod, wat de Duitse rechters hem in twee instanties hebben opgelegd, dat hij €18 miljoen misloopt. Dat is natuurlijk wel serieus geld. Ja, want dan zou hij misschien die paarden zelf hebben en later doorverkopen. Is dat dan het idee? Want die 244 ritjes, dat is geen 18 miljoen euro. Nou, je kan uit ieder rietje 25 embryo's halen. Oké, een hoop geld. Hoop geld. Ja, dan zit ik toch even te denken, die uitspraak van de rechter. Want ze hebben niet op papier iets gezet over dat sperma. Waar baseert de rechter de uitspraak op? Laten we het zo houden, op gedragingen. Er zijn gedragingen geweest. Er hebben heel veel mensen slimme dingen gezegd in verschillende voorlopige getuigenverhoor. En het belangrijkste is eigenlijk dat Visser naderhand, na die koop vrijwillig, 300 rietjes aan Schuckenmüller heeft afgestaan. En ook dat Visser na die verkoop in 2010, 10 jaar lang, dat sperma niet heeft verkocht. En plots dat wel deed nadat Totilas doodging. Ja, en dat vinden ze dan reden van, ja, dat is niet netjes of zo? Nou ja, de rechter heeft eruit geconcludeerd. Er was gewoon wel degelijk sprake van dat het de bedoeling was dat al die rechten over zouden gaan. Ja, hoewel dat dus niet op papier stond. Dus Nee. Het is een interessante zaak, zeg maar, nieuwe jurisprudentie, denk ik ook. Denk ik ook, ja. En je hebt het over twee Duitse rechters. Daar is nu uitspraak gedaan, maar het is vanuit Nederland verkocht, denk ik. Ja, Schuckenmüller die heeft het als Duitser met zijn Duitse vennootschap gekocht. Dus daarom heeft die Visser daarvoor de rechter gesleept. Uiteindelijk bestond daar in het hoge rechts, of laten we zeggen een opening. En toen is Visser heeft het naar Nederland verplaatst. De rechter heeft zich hier bevoegd verklaard. En toen is het hier gaan rollen. En nu lopen er nog veel meer procedures. Over andere zaken? Schadevergoeding, over inhoud van een makelaarsovereenkomst. Er loopt nog een bodemprocedure in Duitsland. Er is nog een rijke Duitse dame waarmee Schuckenmüller dat paard heeft gekocht, die niet wil verschijnen daar. Dus daar loopt ook nog een procedure rondomheen. En zijn beide mannen in de rechtszaal? Heb je ze wel eens in één ruimte gezien? Ja, zeker. Ja. En hoe gaat dat? Nou, die zeggen elkaar niet heel veel, nee. De advocaat van Visser is heel fel ook. Dus iedere keer als Schuckenmüller iets wilde zeggen tijdens die verhoren, dan werd hij als een soort van klein jongetje in de hoek gezet. Dat was vrij komisch om te zien. Ja, en Visser is een hele mooie den. Die liep in zijn Schots geruite broek met een mooie blazer en gouden manchetknopen. Het is heel mooie man om te zien. Goed, ja. Maar hij moet wel zijn sperma inleveren waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja. Hoge beroep. Of in ieder geval niet verkopen. Hoge beroep. Nou, Maurice, jij bent er nog wel even zoet mee. Dankjewel, Maurice, geluk. Het Nederlands Jazzarchief heeft verloren gewaande Nederlandse studio-opname van Chet Baker ontdekt. We gaan zo over deze bijzondere vondst praten, maar we gaan eerst even naar luisteren. Let wel, voor het eerst sinds 44 jaar is het te horen op de radio. I call my sugar candy, sweet on candy, candy sweet on me. She understands me, my understanding candy. The candy's always handy when I need sympathy. I wish that there were four of her, so I could love much more of her. She has taken my complete heart, got a sweet tooth for my sweetheart candy. It's gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine, all mine. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Candy heet het. Frank Jochemsen is onderzoeker van het Nederlands Jazzarchief en die vond deze opname terug. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Wat voelde u toen u dit voor het eerst beluisterde? Ja, je mag natuurlijk wel je zeggen. Ja, oké. Totale sensatie. Want ik dacht, wat klinkt dat ontzettend goed. En ja, ik zat een beetje te twijfelen, omdat het heel anders beschreven was dan als een opname van Chet Baker. Want hoe was het beschreven? Het begon dus met een beschrijving. Op de doos van de band stond, geloof het of niet, jazzopname Edwin Rutten. Nou, ome ja, dat, Willem. Ja, ome Willem. Ja, ja, ik ben 40 en voor mijn generatie is dat inderdaad zeker ome Willem. En voor veel meer generaties. Dus ik dacht, nou ja, dat zal dan wel. En toen moest dat natuurlijk opgelegd worden en beluisterd worden. Ik had aanwijzingen gevonden dat er Nederlandse opnamen gemaakt zouden zijn die geproduceerd zouden van Chet Baker, hè, die geproduceerd zouden zijn door Edwin Rutte. Maar helemaal zeker was dat niet. Toen kwam er een band naar boven en dat is allemaal heel ingewikkeld technisch gedoe met nummers en bandnummers die nooit veranderen en dat soort gedoe. Toen kwam er een band naar boven, daar stond dit op. En ik legde dat op de tape recorder. En toen dacht ik, ja, dit is niet Edwin Rutte. Nee, dit is absoluut niet Edwin Rutte. Nee. En toen dan ga je toch meteen, het gekke is als je bij het Nederlands Jazzarchief werkt en dan wil je met alles wat je vindt altijd meteen wat doen. Dus je gaat ook, je blijft niet heel erg in dat enthousiasme hangen, niet lang althans. Dat is soms wel een beetje jammer hoor. Want dan ga je meteen denken, oh, zou het misschien al gebootlegd zijn? Zou het al bekend zijn? Zou het al afgelikt zijn door anderen, zou ik maar zeggen? Want je wil toch het liefst, als je iets vindt, dat je de eerste bent die het vindt en dat het dan ook op een of andere manier de wereld in kan. Maar dat is alweer een paar jaar geleden hoor. Want het heeft heel lang geduurd, omdat de erven van Chet Baker, dat komt door zijn rommelige leven, die zijn het, om het heel zachtjes uit te drukken, niet altijd even goed met elkaar eens. Daar heb ik mij overigens lekker buiten gehouden. Maar je moest wel wachten totdat je er iets mee kon in de openbaarheid, ja, zoals dat, nu. En ook samenwerking zoeken met een Amerikaanse producer die dat allemaal geregeld heeft, weet je. Want dan sta je toch als, wij zijn een hele kleine organisatie, het Nederlands Jazzarchief, dus wij kunnen niet altijd dat soort dingen. Dus daarvoor zoeken we ook samenwerkingen met anderen op. Ja, want je wilde er iets mee. Dat gaat ook gebeuren. Hè. Daar komen we misschien zo nog op. Maar even eerst terug naar die opname. Het was dus een radioopname in VARA radiostudio's. Ja, ja. Edwin Rutte was in die periode producer. Iedereen kent hem dus als ome Willem. Maar hij was ook, het is eigenlijk een ontzettende jazzman. Hè? Ome Willem zat ook altijd te drummen en de jazz eigenlijk onder kinderen te verspreiden. En hij was in die periode, zo eind jaren 70, actief als producer van een jazzprogramma. Dat heette 9 O'Clock Jazz van de KRO. En hij had een budgetje om jazzmensen naar de studio te halen. En toen kon hij dus Chet Baker krijgen, die overigens in 1979 helemaal niet populair was. Dat kun je niet voorstellen. Maar er werd een beetje neerbuigend over hem gedaan. Nu is dat gelukkig anders en terecht, want het is een van de allergrootste jazzkunstenaars van de wereld. En nou, zo kon het dus zijn dat Edwin heeft in 1979 twee keer Chet Baker naar de studio kunnen halen. En die opname, iedereen dacht dat dat al lang gewist was en dat het niet bewaard was. Maar ik heb dat dus naar boven kunnen halen. En nou ja, zo is dat, wordt dat nu ook een album. En daar was ook drummer Erik Ineke op te horen. Ja, die speelt een goedenavond ook. De tweede sessie. Ja, precies. Goedenavond. Hallo. Ja, leuk dat u ook meepraat. U zat het net weer, u hoorde het ook natuurlijk net. Hè? Was u weer helemaal terug in het moment daar in die studio toen u dit net hoorde? Ik had het eigenlijk wel, dat beeld weer voor me. Eigenlijk. En welk beeld was dat? Is dat? Dat ik daar zo zat en Chet Baker die zat zo voor me. En toen begon hij dat Candy te zingen. En ik had de koptelefoon op. En toen kwam dat door de koptelefoon natuurlijk binnen. En dan kreeg ik toch wel even kippenvel. Want hoe kwam hij binnen in de studio? Weet u dat nog? Ja, hij kwam uit Italië rijden. Dus in één keer van Italië naar de VARA-studio. En hij kwam binnen en hij verontschuldigde zich, want hij was wat later. En dat hij ook te laat was en dat hij zijn muziek was vergeten. Oké. Okay. Dus en daarom duurde die opname een beetje lang. Omdat we natuurlijk moesten uitzoeken van... ja, Chet, wat wil je eigenlijk spelen? En dat moest allemaal ter plekke, werd dat verzonnen. En Chet had zo wat ideeën van... nou, dat stuk vind ik wel leuk. En, kunnen we dat? Nou, Frans Elsen moest dat allemaal maar weer uitzoeken. Ja, want kenden jullie dat? Of jawel, de titels kende ik. Ja, kende ik wel, ja. Ja. Maar het was toch even uitzoekwerk voordat jullie echt aan de slag konden. Ja, uiteraard. Harmonisch moest dat natuurlijk even uitgezocht worden. En Chet Baker, die doet alles op zijn oren. Die weet niks van akkoorden, maar die kan wel verschrikkelijk goed op zijn oren spelen. En, maar Frans die wilde wel even weten welke akkoorden erin gedrukt moesten worden. Dus die zei tegen Chet van, vind je dat mooi of vind je dat of dat? En ja, dat duurde allemaal even. Ja, en Frans, ja. Frans Elsie was de pianist toen, hè? Ja, was de pianist. Ja, ja. En wat betekende het voor u als drummer? Ik bedoel, was hij makkelijk te volgen of juist niet? Hoe ging dat? Chet Baker, ja, die speelt zo melodisch die lijnen. Dat is heel makkelijk te volgen. En hoe eindigde de sessie? Want het duurde dus eventjes. Het duurde dus even. Dat op een gegeven ogenblik liep het. En toen kwam het laatste stuk. Dat was Old Devil Moon. En dat is niet zo'n makkelijk liedje. Dat wordt ook niet zoveel gespeeld. Dus dat duurde even voordat dat eigenlijk vorm kreeg. En nou ja, toen werd het al 11:00 zo'n beetje 's avonds. En Chet Baker, die na zo'n autorit ook, die was natuurlijk ook eigenlijk wel moe geworden. En die liep naar mij toe ineens en die zegt... hoeveel stukken hebben we opgenomen eigenlijk? Ik zeg, nou, 4 stukken hebben we opgenomen. Oh, zegt hij, 4 pieces should be enough for a jazz program. Ja, weg was dat was natuurlijk niet helemaal, nee. Was nog niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Dus, jullie hadden nog wel even doorgewild. Ja, we hadden eigenlijk nog wel even wat iets meer af moeten leveren natuurlijk. En Edwin die probeerde nog Chet Baker te overtuigen of hij nog even door wil gaan. Maar die trompet bleef in die koffer zitten. En Chet die zei de gevleugelde woorden... I sold you my time and my talent. Oh. En hij bedankte ons heel vriendelijk voor het begeleiden. En hij verdween weer in de nacht. Ja. En Frank Jochems, nu is dit weer boven gekomen, die opnames. Wat is het belang van deze vondst, wat u betreft? Nou, het is sowieso meer dan 15 jaar geleden dat er weer studio-opnamen van Chet Baker zijn verschenen die nog niet eerder zijn uitgegeven. Want het is niet zo moeilijk om opnamen van Chet Baker te vinden, want die zijn er heel veel. Het is moeilijk om goede opnamen van Chet Baker te vinden. En deze zijn in een ontzettend goede studio opgenomen. En hij had ontzettende goede begeleiders. En het belang van de specifieke sessie waarbij Erik ook betrokken was... en de grote Frans Elsen, want dat is een van de grootste Nederlandse jazzpianisten. Dat is heel bijzonder. Chet met Nederlandse begeleiders. En dan onvoorbereid ook zo te horen. Ja, en het is onwijs. Kijk, we hebben nou net een stukje gehoord, maar die andere stukken... joh, het is helemaal te gek. En niemand kent het. Iedereen is het vergeten. In Nederland dacht dat iedereen dat het gewist was. Dus wat wij gedaan hebben, en die kan je ook alvast trouwens op intekenen op jazzarchief.nl. Wij hebben gezorgd dat een album wordt, Blue Room. En dan gaan die beide sessies, dus in april 1979 en in november 1979 opgenomen. Die vormen samen een album wat echt, nou ja, het is dus meer dan 15 jaar geleden dat er voor het eerst of dat er voor het laatst studio-opnamen van Chet Baker uitkwamen die we nog niet kenden. Dus dat zal wel een klap geven in de wereld, denk ik. Het is toch echt een hele belangrijke man. Mooi, hè, Erik Ineke, of niet? Ja, ik vind het prachtig, echt waar. Ik vond het echt, en hoe het klinkt, hoe het opgenomen is. En ik had die banden dus gewoon... Frans Elsen had me ooit eens een kopietje gegeven op een cassettebandje. En toen heb ik afgehoord en ik van, nou, dat is eigenlijk best heel goed. En Frans zei zelf ook, ja, het is heel relaxed. En die was daar eigenlijk heel blij mee. Ja. Maar nu toch zoveel jaar later heb ik de cassette recorder, deed het niet meer. En ik kon het ook niet meer terugdraaien. Op een gegeven moment belt Frank, die belt mij op. En het is er weer. En ik hoorde het bij hem thuis. En toen was ik wel... verguld. Toen ging ik ja, absoluut. Ja. Hartelijk dank. Frank Jochemsen, dank u wel. Erik Ineke, ook dank. En veel plezier met de release van dit album. Geweldig. Dit was Het Oog. Morgen Simone Wijmans. Ik wens u een heel goede nacht.